Să ce badea Ion, ciurdarul satului nostru? Liniștit, vacile pășteau într-o parte, aveau un taur frumos în altă parte, era așa sucornit, cum îi zice la noi în Lozna, și venea o domniță așa de petre steverie, cu rucsacul în spate și zice: auzi, baciule, n-ai cumva un ceas? Bade Ion, zice: ba, domnul, să spui imediat cât e ceasul. Să bagă sub taur, pune mâna acolo la socoteli, să mă iertați, și zice: două șase. Extraordinar, domnule. De unde știi? Că uite, eu sunt ziaristă și eu, dacă fac un reportaj despre treaba asta, eu iau premiu. No, păi nu e așa greu, băgați-vă aici sub taur. Păi nu, mă, băgați-vă sub taur dacă vreți să știi cât e ceasul. No, bine, mă bag. No, pune mâna pe socotel. No, bă, pune mâna pe socotel dacă vreți să știi cât e ceasul. Bine, pun. No, pune mâna așa, ai pus? Da, am udă-le în stânga și vezi ceasul din tur la bisericii din sat.